Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Veldig bråket I dag, Steinar. Det bråkete, fordi jeg fant ut, eller vi fant ut tidligere på redaksjonsmøtet at hver dag bør være en fest med radioresepsjonen. Arriba! Så kan du si det dere også? Nei. Tore, kom igjen da. Det ikke helt oss, skjønner du? Nei, ikke det, nei. Nei, det vel jeg som partyløven. Partyløven. Det vel jeg som det, fortrinnsvis her. Fortrinnsvis. Det radioresepsjonen som på plass, og det mandag, men det betyr ikke at det en blå mandag. Det gjør det ikke. Nei. Hei, Tore Brunskjortegutt. Hei. Du ikke en brunskjorte, men du har brunskjorte på deg. Ja, det en av de mange skjortene jeg har. Den skjorta der, vet du, den kjøpte jo du I USA. Ja, det stemmer det. Da vi krysset det amerikanske kontinentet på tvers, og du kjøpte denne skjorten da rett foran nesa på meg. Det var egentlig jeg som skulle ha den skjorten der. Ja, egentlig skulle du vært brunskjort I dag, og ikke jeg. Det stemmer. Og Bjarte Perl Kjøstheim, du har på deg en gråmelert monkeyjakke, ja. Og du kjører også en lydverk T-skjorte innenfor den. Ja, den fikk jeg gratis av lydverket. Monkeyjakka? Nei, lydverket T-skjorten. Jeg tullet med deg, tror jeg skjønte selvfølgelig det. Ja. Koselig å se deg også, Bjarte. Takk, I like måte. Du fresh og spenstig som alltid. Tusen takk for det. Til tross for at du snart går av, går av ved døden. Ja. Ja, har en fot I graven som vanlig. Ja, men hvor det står trygt på, måte, på de to føttene. Ja, passe. Ja. Ja. Steinar, ja? Du har på deg en grå t-skjorte du også I dag. Den grå, men den ikke gråmelert, den bare Nei, grå. Nei, den kun grå. Fylt av en pistol som skyter ut... Fantasi. Fantasi og krusseduller og... No, en fisk, tror jeg. Det litt sånn du føler deg I dag, som en pistol som skyter ut fantasifisk og så videre? Vet du hva? Jeg har ikke tenkt på det før, men jeg føler meg som en pistol som skyter ut fantasi. Og fisk. Det fisk der også? Jeg tror det en fisk. Det fisk, ja. Jeg det en fisk. Ja, jeg føler meg litt sånn, som en pistol. Du får en flott dag, dere. Ja, selv må jeg si, jeg synes jeg aner et visst lavtrykk over Oslo og Østlandsområdet, og det som kjent påvirker jo ofte hvordan jeg har det. Ja. Jeg ble ikke påvirket av lavtrykk, men mangel på aircondition I studio. Ja, jeg tror det det som problemet her. Det var to eldre karer fra driftsavdelingen I NRK innom studio her tidligere I dag, og vi har klaget litt på at det litt dårlig luft I studio, kanskje litt lavtrykk her inne. Og det de gjorde da var ikke å prøve å fikse aircondition-systemet. De ville heller sette inn små målapparater for å avkrefte eller bekrefte at det dårlig luft her, eller med andre ord, finne ut om vi ljuger eller ikke. Ja. Ja. Så lykke til med det. Jeg håper at det dårlig luft her, så at vi kan få aircondition inn I dette studio. Det hjelper jo ikke at Tore prompe heller, når vi sitter her. Det hjelper ikke. Han trodde han skulle slippe ut en duftløs en. Ja. Det var det ikke. Jeg fullstendig klar over at det ikke hjelper å prompe I et små tette rom. Men noen ganger så har man ikke noe valg. Da må man rett og slett bare gjøre som naturen bestemmer. Ja. En annen ting som skjer I NRK I dag at NRK-styret, med Halvard Bakke I spissen, Valgerd Svarstad Haugland nestleder, kommer for å inspisere P3, og vi har vasket oss, og vi har vasket lokalene våre, og kastet alle brødsmuler, og tatt vekk alle nakenbildene som henger I redaksjonslokalene våre. Alle Mira Craig-bildene tatt ned? De tatt ned. Ja. Nå ser det flott ut der. Det ser kristent ut der nå. Ja, flott. Vi skal prøve å holde litt på prompingen din, Tore. Ja, nå har det lengst skjedd noe her nå. Valgjær ikke så begeistret for den lukten. Nei. De liker prompehumor, men ikke selve den lukten. Ikke sant. Så. 1987 kodord resepsjon. Vi vil gjerne ha inn deres tradisjoner, enten det gode eller dårlige. Vi skal ha bra eller dritt tradisjon I dag, og da trenger vi jo da hjelp fra dere lyttere. Så send oss en tekstmelding om tradisjoner fra ditt liv. 1987 kodord resepsjon. Og du skal høre Queens of the Stone Age nå. Denne sangen heter Go With The Flow. Radioresepsjonen. Queens of the Stone Age, Go With The Flow her I radioresepsjonen på P3 og jeg har fått inn en mail her fra Johan han spør, hvor hardt har dere vasket penis før Valgjerd skal komme? Og jeg har jo da brukt vanlig dusjsåpe Lano, for liten og Lano for stor har du vasket den spesielt på, i den anledning. Vet du hva, jeg tok en ekstra runde med okay. penisvask før jeg dro på jobben da, for jeg visste valgjæren skulle komme, og hvem vet, plutselig så blir det tatt penisvask-stikkprøver rundt omkring I avdelingen, og da gjelder det å være rein og fin. Dere har som vanlig bare skvettet litt vann på. Ja, men skvettet omhyggelig. Skvettet to ganger? Ja. Dobbelt skvett? Jeg kan garantere den rein. Ja, ja da, I hvert fall på, etter våre kriterier. Ja. Det helt andre kriterier enn meg, selvfølgelig. Ja, vi vasker den egentlig ikke. Vask vel feil ord å bruke. Vi ser etter at alt I orden. den skyldes omhyggelig. Den skyldes ikke, men den skvettes. Det skvettes med kaldt vann. Mm. Ja, det skulle holde det. Vi gjorde jo det I vikingtiden, men brukte jo bare kaldt vann. Hvorfor skulle vi være noe dårligere enn hvordan de var I vikingtiden? Vikingtiden, det gikk jo bra med de. De var jo, hadde jo nesten verdensherredømme. Kanskje var på grunn av denne... Jeg vil ikke kalle det kattevasken, da, men... Nei, det ikke kattevask. Nei, nei på ingen de slikker måte. Seg over henne. Ja. Hva? Kattene. Ja, ikke I vikingene. I vikingene. Nei, de slikket seg ikke I henne. Fikk folk til å slikke seg I henne for... Du, var det en forsnakkelse? Slikker du rundt penis I stedet for vasken? Hvis jeg hadde fjernet ett eller to ribben, så hadde jeg nok klart det. Men sånn som det nå, så fungerer det ikke. Ok. Du bør vel fjerne ett ribben på hver side da, I så fall. Ellers kan du lene deg ned. Jeg fjerner ett ribben på hver side, ja. Selvfølgelig. Jeg regner det som ett. Altså ett par ribben da. Jeg stopper det der, jeg tror jeg. Ok, vi, Bjørte var litt bekymret for at folk ikke skulle forstå hva denne bra eller dritt tradisjonsspalten går ut på. Så kan ikke du fortelle hva det vi vil ha inn egentlig av tekstmeldinger, Kjøstheim? Ja, for eksempel, jeg har en tradisjon som jeg har begynt med I det siste, og det når jeg spiser middag alene, så pleier jeg alltid å vaske Som du jo da gjør hver eneste dag? Nei, jeg spiser ikke middag alene hver eneste dag. Det hender ikke. Da lar du heller være å spise middag. Ja. Men når jeg gjør det... Mm-hmm. Så har jeg innført en ny tradisjon, og det at jeg vasker grytene før jeg spiser. Hvorfor? Det veldig nevrotisk. Du klar over det? Jeg takker for det. Hvorfor gjør du det? Fordi at jeg gidder ikke gjøre noe etter jeg har spist. Da bare sitter jeg og slapper av etter jeg har spist. Og ja, du vasker de med en gang du ferdig med å lage maten. Ja! Så jeg legger maten på tallerken. Etter at du har overført til tallerken, så betyr det at du så flink til å lage rasjoner av maten din, at kjelen helt tom, eller kaster du en del til oversmat? For eksempel kjøttdeig og ketchup som du lager en del. Nei, da hiver jeg alt opp på hvis jeg har kjøtt. Selv om det for mye. Jeg lager jo ikke en hel pakke hvis jeg skal spise kjøttdeig og ketchup helt alene. En hel pakke med kjøttdeig og ketchup? En hel pakke med kjøttdeig. Du, hold kjeft om det forretningskonsept. Egen pakke med kjøttdeig og ketchup, så du slipper å liksom blande selv. Ja. Kanskje bare kan kovre vann I en sånn liten eske, så mister li. Fjordlandaktig. Ja. Men var dette en bra tradisjon? Nei, det var en dritt tradisjon. Det var Hvorfor det? Nevrotisk. Du har et problem. Ja. Det ikke en tradisjon, det bare en sykdom. Men vi vil fortsatt ha inn alle tradisjoner, selv om det en dritt tradisjon, så vil vi ha det inn. 1987, kodord Jeg innrømmer at maten blir litt grann kald. Du Nå gjør det på min måte. Nå skal jeg si telefonnummeret, hvordan man kan sende tekstmelding til programmet. Da foreslår at du kniper igjen og kaster nøkkelen I to sekunder. Klarer du det? 1987, kodord resepsjon. Send inn din tradisjon, om den dårlig eller ikke. Spiller ingen rolle, vi vil gjerne ha den. Ikke nøkkel hvordan man skal kaste, jeg skjønte ikke helt det. Det når man gjør sånn, zip it. Throw the key away. Og ja, som du sier zip it, så trekker du igjen glidelåsen, og så har du en henglås. Ja. Liksom. Sånn som på kofferter og så videre. Mm, jeg skjønner. Hva skjedde I løpet av de siste par døgnene, eller I løpet av helgen, gutter? Noe spennende, noe spennstig som vi kan dele? Tore? Det ikke all verden. I går så jeg på TV. Jeg så en slående... Slående. Det ikke slående? Jo, det slående. Ok. Hvorfor så du slående? Jeg skulle si slående. Jeg så en slående vakker naturdokumentar produsert av det flotte kringkastingsselskapet BBC, som var nydelig fotografert I fugleperspektiv det meste, og fra pol til pol heter det, og var så helt fantastisk ut. Jeg så det selv. Det var så gøy når disse hyenene jaktet ned disse, hva heter dyrene? Det var en slags hjortlignende antilopeaktig. Men det hadde et morsomt navn. Ja. Og så var det også gøy når ulvene klarte å fange det lille regnstyrbarnet som løp så febrilsk. Det var også vakkert. Men det var også litt morsomt når disse elefantene... Jeg så også den dokumentaren. Hva gjør du også? Du spiste alene en søndagkveld. Ja, denne slående vakre kjøttdeig med ketchup. Ja. Det når elefantene hadde vandret gjennom den tørre ørken, så hadde du blåst sand I øynene på dem. Og så så de ikke hvor de gikk. Nei. Så den lille elefanten gikk rett på et tre. Det var ganske morsomt. For deg, ja. Det var min humor. Ikke for den lille elefanten. Nei. Men jeg så også den dokumentaren. Var forrykende. Det så på den samme kjæresten min. Og We applaud you. Vi hadde gledet oss til denne naturdokumentaren. Og det viste seg at når jeg heier på ulven, så heiet hun på regnstyret. Mm. Så jeg ville at ulven skulle ta regnstyret, så vi satt holdt på å sette penger på at jeg tror ulven satte 50 kroner på at ulven klarer å ta regnstyret, mens hun da skulle satse 50 kroner på at den ville overleve. Da. De pengene cashet jo du inn greit. Ja, men det ble ikke noe reelt vedemål selvfølgelig, for det gjør man jo ikke innad i et forhold. Nei. Prøv monopolpenger. Kjempeide. Vi skal høre Nelly fortale. Jeg har ikke sagt hva jeg gjorde. Nei, men det ikke interessant. Det ikke interessant, nei. Du var stort sett alene, spiste kjøttdeig med ketchup. Og makaroni. Og så dokumentar. Og så dokumentar, ja. Dette Nelly fortale altså, Maneater. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei, det Tore. Hei, Tore! Det søstra di som ringer. Hallo! Hei, Trude. Går det bra med deg? Ja! Jeg så sliten, Tore. Jeg orker ikke mer, Tore. Nei. Har det skjedd noe, eller, Trude? Det har ikke skjedd noe. Jeg bare kjenner det sliten. Jeg sliten av livet, sliten av å jobbe 15% på Babyland, sliten av å se på TV, sliten av å rydde opp etter tyrkeren. Ja. Ømer! How many times would I tell you to clean up your pants? Don't wash yourself. Ömer, get your dick out of my face. No, I'm not going to suck your dick, Ömer. I'm talking to my brother on the telephone. Fuck you, turkey fan. Ah, han. Trude, går det bra, eller? Ja, da. Fikk flathånda, Ömer, nå, da. Nei. Ja, så jeg pleier å si, det som ikke dreper deg, gjør deg bare sterkere. Ja. Får vel blåvei så, da. Typisk det, nå skal ut på Ikea og ete i kveld. Ja. Ömer är så jävla stressad han vet han har fått ny kebabvagn nu som han ska ut med på torsdag och så strejkar frysaren natt så vi sitter på 15 kilo kebabkött som vi borde kvitta på torsdagsnatta. Oh, ja. Så han är lite grann stressad. Allt som står i huvudet på han är kebab och munsex. Ja. Hvordan gick det förresten med den politianmälan mot honom? Men viste at hun dama som anmeldte den hadde bullemi fra før, da. Så det var ikke kebaben sin skyld at han spydde. Å ja, det var jo bra, da. Ja, det var bra. Ja, hvordan går det med svangerskapet? Har du bestemt deg for å beholde den denne gangen, eller? Å ja, jeg hadde jo lyst som faen da, på en liten unge. Hadde begynt å strikke bandana-tenn og greier og greier. Men tror du ikke jeg hadde spontanabortert da jeg våkna i dag? Fy faen, hva gir det meg, brutteren? Det flaks i uflaks, da. Var det flaks i uflaks? Hvordan da, egentlig? Jo, jeg hadde sikkert ikke fått barnehageplassen allikevel. Jeg hadde jo ikke orket hatt den kravene rundt her, eller sånn, så... Så jeg får bare fortsette å abortere til han Stoltenberg ordner full barnehagedekning. Ja, det kan hende de får til det nå, da. Å ja, kan du tro? Ha, ha, ha, nærmer ikke til å le, Tore. Nei. Du, hvordan går det der oppe på krinken, da? Mange prosent jobber du der nå? Nei, jeg jobber fortsatt 100%. Å, herregud, Tore. Nå må du passe på, altså, så ikke du blir utbrent. Hva har vi snakket om nå, Tore? Nei, at jeg jobber 100%. Går det bra med deg, eller er det? Jeg har bare tatt en pillekoktel med rohypnol, apodorm og flunipam, så jeg litt surrete, kan du si. Ja, jeg vil at jeg skal komme bort til Tore. Jeg kan godt komme bort det nå. Å ja, du kom bort hit? Nei, du, Tore, jeg har ringt AMK allerede. Det var bare tro på om hjelp allikevel. Ja. Du, nå tror jeg den på døra her. Ömer! Lukk opp ambulansen! Ja. Du, jeg må stikke her, Tore. Jeg ringer deg senere. Ok, Trude, ha det bra. Jeg er glad i deg, brytteren. Jeg er glad i deg, ja. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Radioresepsjonen. Det var Outcast, det, eller Outcast, med Heia her i radioresepsjonen på denne partymandagen som vi har bestemt at det er. Ikke sant, gutter? Ja, det er partymandag. Det er partymandag i dag. Det er det. Og vi har selvfølgelig fått svar på hva dette hjortedyret som ble jaktet ned av hyenehundene var. Det var en impala. Mm. God gammel impala. Morsomt navn. Det er morsomt navn. Morsomt navn. Vi er også, det er en som Magnus fra Ålesund, han skriver her også. Jeg så den dokumentaren, da hvithaien angrep selen og var i luften over vannet. Det var majestet. Det var helt det var fantastisk. Flotte greier. Der er vi eneste. Vi vet at det flotteste TV-øyeblikket jeg noensinne hatt. Det tror jeg det var. Ja. Ikke visste jeg at den hvithaien var så jævlig på ordentlig, altså. Nei, vet du hva? Den var helt grusom. Og så spretten da, greit. Ja. Ja. Vi skal ha en fast spalte her i radioresepsjonen. Bra eller dritt tradisjon. Da skal vi ha kjenningsmelodi. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Kan jeg få være helt personlig? Først så spiller vi ferdig kjenningsmelodien. Ok. Så går praten løst i studio. Forstår okay. du? Det rekkefølgen. Ta den en til da. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Sånn, varsågod. Jeg synes at dette den beste kjenningsmelodien vi har. Det kanskje fordi du har laget den selv? Nei. Du fullstendig klar over at du har laget den selv, for det den eneste vignetten du har laget av alle vi spiller hele uka. Resten lager jeg, og de tydeligvis ikke så bra. La oss ikke kaste bort tiden på å diskutere kjenningsmelodien, når vi faktisk har et innhold i denne spalten. Bra eller dritt tradisjon. Og mange har sendt inn tekstmeldinger til oss om sine tradisjoner. Og Tore, kan ikke du ta den første tradisjonen som har kommet inn der? Jo, det en som heter Jagis, som har sendt inn tradisjon Koland, ser på Dr. Phil hver søndag formiddag på TV3. Det bra? Ja, han lurer på om dette Ja, Dr. Phil, ja, har sett litt på det selv. Mm. Kjenner dere Dr. Phil? Nei. Denne tjukke mannen med bart som gir råd til middelklassen i USA. Ja, nettopp. Jeg synes han er så kompromissløs, Dr. Phil. Jeg synes han er så alt for hard. Jeg synes egentlig ikke han den gode mannen som han egentlig forventer seg. Jeg liker at han litt hard, at han litt røff og kontroversiell noen ganger. Du liker det, du. Jeg synes han burde egentlig bare vært den som støttet litt mer opp om de som hadde problemer. Ikke si sånn, nå må du ta det sammen. Ja, men det er litt av den greia der, derfor folk ser på, ikke sant? Hadde bare vært koseprat for Dr. Phil, så hadde ikke folk giddet å sette på. Det business casen hans, det vet du kanskje. Det business casen hans. Men han har jo tjent seg, apropos business, han har jo tjent seg søkkrik på dette opplegget her, har han ikke det? Og det er klart han tjener penger. Ja. Det ikke noen tvil om det. Det et mektig populært program der borte, og her i Norge også. Det har jeg skjønt, ja. Men om dette en bra eller dritt tradisjon da, Jagis, jeg vil jo si at det ikke gjør det hver søndag, gjør det andre hver søndag, ja. Så vi sier at det en ordentlig tradisjon. Ja. Men så høres det ut som, når du ser hver søndag, så høres det nesten ut som det litt sånn en dagen derpå hangover-tradisjon. Ja, bra hangover-tradisjon. Og det kan godt være at i en sånn en psykose, så det bra med litt råd fra en lege, fastlege. Eventuelt. Han ikke fastlege. Jeg tror ikke du har, det går ikke an å ha Dr. Phil som fastlege. Nei, nettopp. Selv om du sikkert skulle ønske det, Kjøstheim. Ja, det han ikke allmennpraktiserende, han psykolog. Jagis, det en bra tradisjon. Ikke noe tvil om det. Så det en som har skrevet her. Sykler Birken hvert år og har et helvete, men fullfører. Bra eller dritt tradisjon, skriver Fritjof. Jeg synes det viktig der, og det hva slags... Hva Birken? Jeg aner ikke hva Birken vel antageligvis dette birkebeinerrennet, dette skiløpet, eller? Sånn sykler det, da. Han sykler det, han. Har valgt å sykle det, han. Han gjør det ekstra vanskelig for seg selv, han. Jeg tror også at det et sykkelløp, ja. Det et sykkelløp, det, vet du. Akkurat. Ja, men det litt viktig da, Fritjof, at du gjør det samme med gode venner, at ikke det blir et pliktløp for deg, at du må gjøre det fordi moren din sier det, for eksempel. Det som dumt med å kjøre sånne løp sammen med gode venner, kan være at da blir det litt verre å konkurrere, for du har ikke lyst liksom å slå din beste venn i støvlene og sykle forbi. I syklene, tenker du på nå? Det var et godt resonemang. Jeg kastet meg på det umiddelbart. Så dritt tradisjon da, eller? Ja, helt klart. Jeg bare ikke nødvendigvis sykler det sammen med venner. Sykler det kanskje sammen med folk du ikke kjenner så godt. Eventuelt slash fiender. Det er viktig. Eller kolleger som jobber en annen etasje enn det du gjør selv. Kjempe. Som du pleier å si, Bjørte. En fremmed er en venn du ikke kjenner. Det et livsmotto, det. Ja. Det et livsmotto, det. Tenk på det neste gang du møter en fremmed. Du kan være vennen min, jeg kjenner deg bare ikke. Og synes du det bra med sånn et sykkeløp at du presser deg litt, gir litt ekstra? Så det var en bra, bra tradisjon med visse forbehold. Ja. En annen her, eller Tor, har du lyst til å lese den? Ja da, det en som ikke har skrevet navnet sitt. Ufta! Vår tradisjon å bajse, som da litt sånn hipt språk for å skite. Gå på do, på Statoil-stasjonen i Gällivare, hver gang vi kjører forbi når vi i Sverige på ferie, dette fordi det en stygg plass. Ja. Det men jeg synes det er flott. Jeg synes i det hele tatt at regelmessig avføring en god tradisjon i et hvilket som helst liv. Ja. Og jeg prøver alltid å gå på do og før jeg drar på arbeidet mitt hver eneste morgen. Men ikke alltid du klarer det? Nei, og da blir det en dårlig dag ofte. Ikke sant? Ja, du gjør det. Så jeg synes det kjempebra tradisjon at dere gjør dette her for da har du en bra avføring. Så lenge de gjør det på toalettet på statsadministrasjonen, synes jeg det greit. Hvis de gjør det bare for å lage herverk opp etter veggen og så videre, synes jeg det dritt tradisjon. Ja. Det står ikke noe om at de gjør det utenfor rammer. Her regner vi med at de gjør det vel. Og jeg regner med at selv om de står bajser på statsadministrasjonen, så tror jeg ikke, altså det går vel på toalettet der. Bra tradisjon, synes jeg. Ja. Jeg synes vi skal henge dere på. Ja. Send oss en tekstmelding, 1987 kodord resepsjon. Hvis dere har en tradisjon som dere vil ha oppklart om en god eller en dårlig en, 1987 kodord resepsjon. Dette Samantha og elektroorkestret hennes. Nei, det Margaret med elektroorkestret. Samantha. Nei, det titlen. Samantha en jente som ikke har tro på seg selv, men får det etter å ha hørt Margaret synge om henne til henne. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Det er bra eller dritt tradisjon her i radioresepsjonen, og det, du får svært mye støtte her, Kjøstheim, på din tradisjon om å vaske kjelene før du spiser, altså etter at du har laget mat, men før du spiser. Det er noen som mener at det er dølt å vaske kjeler etter middag. For da man mett, ikke sant? Full og sigen, kanskje man sover litt. Og spesielt hvis du har satt på en episode med et eller annet, eller en film, mens du sitter og ser middag. Nei, spiser middag. Da sa du feil! Jeg ser middag, går ikke an det vel? Man ser på TV, og så spiser man middag, Bjørte. Ja, det var det jeg mente. Oh. Jeg beklager, jeg sa feil. Ja. Da det kjipt å liksom måtte ta oppvasken, stoppe filmen for å gå og ta oppvasken. Oh, og, tell me about it, da. Vet du hva? Ja, du kjenner deg igjen. Ja, alle kjenner seg igjen I det, ja. Selvfølgelig. Så da vet jeg med meg selv. Jeg har tatt oppvasken. Ja, da vet du det med deg selv. Flott. Min sønn, 3 år, og jeg må se Simpsons hver dag klokken 18, skriver Håvard til oss. Jeg synes det en bra tradisjon. Jeg synes det en bra tradisjon. Ja. Ikke det at guttungen skjønner noe som helst av Simpsons, selvfølgelig. Men det er alltid gøy med ting som tegnet. Når man barn, spiller ingen rolle egentlig hva innholdet og det tekstuelle går ut på. Det, hva for noe? Det tekstuelle, altså manuset. Tekstuell. Du så flott. Du så flink med ord. Ja, det god. Yes. Og så du bare, hvor gammel du nå? 25 år? Tenk deg så flink med ord, da, Bjørte. Ja. Tekstuelle, du. Tenk når du blir så gammel som meg. Herregud, da kan det mange ord. Da kan du ikke jobbe I NRK, for da blir det så vanskelig å skjønne hva du snakker om. For da har du så mye fremmedord. Kan du jobbe eventuelt i P2? Det kan du gjøre. Ja. Jeg bare sier at han som så Simpsons klokken 18, han kan jo eventuelt følge opp med å starte tradisjonen allerede 17.30 og se en episode av Alle elsker Raymond. Det pleier jeg av til å gjøre når jeg har lagt meg middag, vasket gryten og satt meg ned. Ja, jeg husker da vi var yngre, Tore, så vi på Allo Allo, for det gikk jo da vi var yngre også, mm-hmm. og spiste reker, ja. Loff, og majones, men ikke sitron. Men dette var før sitron, liksom denne farsotten fra Sør-Amerika kom over, og fra Sør-Europa ikke minst, kom over hit og til Norge, opp til vårt iskallet Norge med de tørrpinnene. Det var litt sånn, i sagen var det sånn, sitron og hvitløk? Nei, det styrer hun da. Vi venter litt med det I hvert fall. Ja. Ja, tenkte jeg, sitron var eksotisk, det vet du. Sånne omveltninger tar tid, det vet du, bruk tid på det. Ja. Chris Cross skriver til oss, han heter sikkert Kristoffer, kaller seg Chris Cross. Kult. Jeg kan godt hva han heter Chris Cross. Det gjør han ikke. Et kallet navn han bruker på SMS som han sender inn til radioresepsjonen. Hver gang jeg skal kjøre bilen min, en 87-modell Golf 2, det noe? Golf 2? Golf 2 forresten, sier jeg høyt og tydelig mot panseret. Dette skal vi klare, kjekken. Han personifiserer da bilen sin, og inngår da et slags samarbeid, en samtale, om at dette her skal de klare sammen. Det det, og ute jeg gjetter på at Chris Cross kommer fra utkant Norge, ikke fra en storby, ja. For bilen står veldig sterkt tettsteder rundt omkring I Norge, og jeg liker at man har et godt forhold til den, fordi dette et viktig maskineri som hjelper deg I hverdagen. Ja. I tillegg så forurenser det, så vær litt påpasselig, liksom. Vær venn med bilen, ikke bruk den for mye, og... Nå slapper vi av. Ja. Kan han også se på dette som at han har funnet seg en avgud I denne bilen, og at han ber til avguden sin om at dette må gå bra, I stedet for å så, be til Gud om at bilen måtte svive. Så det kommer, altså bilen kommer foran Kristus? Det kan virke sånn her. Så det altså bil, Kristus, kjøttdeig med ketchup. Mor, far, søster. Ja, bil, Kristus, kjøttdeig med ketchup, mor, far, søster. Mens det egentlig burde vært... Gud på toppen. Gud skal alltid være på toppen. Ja. Gud, bil, morfar, søster, kjøttet med ketchup. Så ja, det vel egentlig det riktige. Og så Battlefield 2 etter det. Selvfølgelig. Ja. Så bra tradisjon, synes jeg, å snakke med bilen sin. Jeg og gutta bruker en gang annen hver måned og samles hjemme hos meg og se tegnefilmversjonen av Pinocchio, naken, bra eller dritt tradisjon. Dette her ikke sant. Dette en tulletekstmelding. Klassisk spøketekstmelding. Vet du hva? For å teste oss her I radioresepsjonen. Gjør narr. Jøn driver jøn og ap med oss. Dette en seriøs spalte, der vi klassifiserer om tradisjoner bra eller dritt, og så kommer det sånn som dette her. Ja. Møkk, jeg kaller det møkketekstmelding, men jeg synes jo det en dritt tradisjon da. Så var det tradisjon. Hvis det hadde vært sant. Det noen flere du har lyst til å ta der, Tore? Jeg kan godt ta en igjen, som fra Jon Lunde Visløf her. Nei, det ikke en tullenavn det også. Det stemmer, det ser riktig ut. Jeg har forresten en tradisjon. Jeg har hatt så lenge jeg kan huske. Hver kveld før jeg legger meg og nettopp har tatt av meg sokkene, så må jeg renske mellom hver tå. Dette gjør jeg da med pekefingeren. Ellers ligger det sånn sokkelo mellom hver tå gjennom hele natten. Motbydelig og ufyselig på en gang, spør meg. Rett og slett noe jeg må få gjort hver kveld. Hilsen, Jon Lunde Visløf. Ja, Jon Lunde Wisløf, du, det en veldig god tradisjon der, for hvis du har sengetøy, og det regner med at du har, så vil jo det skitne til sengetøy ditt ganske fort. Ja. For du får jo lo hver eneste dag, og hvis du har kjøpt nye tennissokker på Rema 1000 for eksempel, så vil det oppstå ekstremt mye lo. Her det også noe så viktig å huske på. Hvis man har seng som hvor fotenden mot vegg eller fast grunn, aha, og at det ikke går rett ned på gulvet, så vil alt samle seg som en klump der nede. Jeg anbefaler da å sette seng i åpent lende, slik at all bøsse bare renner ned på gulvet, og man kan støvsuge det i etterkant. Men eventuelt døstebøster kan man jo kjøpe seg. Døstebøster kan man bruke. Ja. Det du kan gjøre også, du kan kombinere dette med kveldstoalett, at du, når du har tisset ferdig, så bare snur du deg, eller du har jo allerede snudd deg mot toalettet, da tar du foten og setter den på ringen, og så plukker du av lakrissen mellom tærne, og så går du og legger deg. Fy faen, gutter. Vi har så jævlig bra program. Vi løser så mye sånne småproblemer for folk. Vet du hva? Fy faen, radioresepsjonen. Vet du hva? Det det beste som har skjedd, Peter, noensinne. Jeg tror det. Håper du har rett, Steina. Ja, jeg håper jeg også. Skal vi runde av spalten vår? Jeg synes vi har hjulpet nok folk I dag. Ja. Kan ikke snøre igjen den sekken? Bra eller dritt tradisjon sekken, tenker du på? Ja. Det gjør vi på denne måten. Bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Bra eller dritt tradisjon? Yes, da slenger vi bra eller dritt tradisjon sekken over skulderen, og så venter en hel uke til neste gang. Vi skal høre Lucy Pearl, Don't Mess With My Man, som hun har kalt denne sangen. Hun har da en mann som ikke vil at du skal messe med. Lucy Pearl altså. Skal jeg snakke igjennom hele forspillet? Jeg har sagt det til du. Ja. Lucy Pearl, vet du. Det var ikke hun som var sånn naken på internett. Lucy Pearl? Nei, du tenker på Blue Cantrell, den andre hiphopartisten. Jeg blander alltid de. Og dette alle resepsjonen på P3. Og ingen tvil om at det Lucy Pearl som står for musikken. Vær så god, Lucy. Don't mess with my man. Ja, det var mye det med låta Special her I radioresepsjonen på P3. Det Bjarte Perl Kjøstheim som representerer oss. Den eldre garden. Det representerer den eldre garden, ja, selvfølgelig. Og Rogaland, ja. Fylke. Tore Sagen representerer de litt yngre, de urbane, litt hippere, de som går på fylla midt I uka. Urbane garden. Ja. Men Steinar Sagen, programlederen her, altså som snakker nå, Måler representerer det brede spektret. Han den liksom den folkelige, den som alle liker. Alle liker Steinar liksom. Ja. Ja. Han representerer også de litt sexy-lubbene. Og han representerer... Det brede spektret. Ja, det morsomt! Det var morsomt. Det var du sa det selv. Ja. Ja. Men det alle sånn, akkurat som Boretslaget, ikke sant? Eller lørdagen. Mm. Det meg. Hovedjegerne. Du representerer liksom de som tilsynelatende veldig friske. Ja. Og glad og sprettende, men plutselig dette om for hjerteinfarkt og dør. Mm. Ja, hjerteinfarkt, men restituerer seg, kommer seg tilbake til livet, kjemper seg opp og frem, får en ny karriere og blir like populær igjen. Det de jeg representerer. Det meg. Du skjønner det? Ja, nå skjønte jeg det. Ja. Veldig hyggelig at alle har, eller ikke alle som hører på, men mange har sendt inn tekstmeldinger til dette programmet. Vi setter veldig stor pris på det, og vi skal sende ut en frisbee. Det er ikke frisbee. Det er en sendeplate. Til en av dere som har sendt inn her, så det kan jo gå og glede dere. Fortell, Steinar, hva en frisbee? Altså en frisbee en stor sendeplate på en måte, en profesjonell sendeplate som kan brukes I konkurransesammenhenger, mens en sendeplate bare en... Det bare en dum etterligning av frisbee, som barn kan bruke. Vi har da sendeplate. Ja. Jeg har lyst til å ta med et par tradisjoner til, hvis jeg kan gjøre det. Skyt. Ja. Marie har skrevet til oss. Jeg og kjæresten min bruker å ete rundstykke med frokostsalat når vi på lengre biltur. Hva frokostsalat? Det en slags, jeg spiste det før jeg bodde I kollektiv. Det noe som ligner litt på majones, men det ikke majones. Det en slags krem, jeg vet ikke helt hva det Det fattigmannsmajones? Det godt hende det altså. Kan du minne litt om italiensk salat? Uten det italienske I. Og så bare salat? Nei, uten salat mener jeg. Kanskje de minner om italiensk? Bare frokost. Italiensk. Det bare frokost I. Det en slags blanding av smør, majones, men litt light, tror jeg. Håper jeg. Høres ut som noe som ikke egner seg så alt for godt på for eksempel bilturer I det svingete Norge. Men, men bra tradisjon, synes jeg da. Hvis du liker frokostsalat. På bilturer. Ta en tekstmelding til du, Steiner. Skal jeg gjøre det? Ta det siste. Bruker å samle opp rusk I døra på bilen, helt til jeg kommer til svingen ved Sunnmøre Fiskeindustri. Der hiver jeg alt ut mens jeg kjører forbi, skriver K. Det en drittradisjon for forsøpling. Ja, det vi mot her I radioresepsjonen. Ja. Vi har miljøvennlig policy. Vi har jo også en ungdomsgruppe som heter radioresepsjonen Små Miljødetektiver, som man kan melde seg inn I hvis man ønsker det. Kan du gå på internett, miljødetektivene.no/radioresepsjon. Det sant? Ja. Vet du hva? Hvis det ikke sant, så synes jeg vi skal starte med det. Ja. Slags Blekkulf 2 eller noe sånt? Blekkulf 2 kan hette. Hva har du kalt det radioresepsjonen? Radioresepsjonens små miljødetektiver. Du vet du hva, jeg startet sjokkmaskinen. Vet du hva, jeg føler at det et innslag som kommer I morgen. Det kan godt hende. Det kan godt hende, altså. Ok, sjokkmaskinen. Faen. Det meg som får det. Ikke, ikke ban. Jeg har fått den så mange ganger på rad nå. Åh, jeg så glad for at du fikk en, Tore. Han vil du skyte, Tore. Det så fryktelig vondt. Jeg vil gjerne skyte. Det ikke vondt, da. Hvor skal jeg skyte, Tore? Stive brystvorteradet. Skyt meg I rumpa, du. Der, ja. I lubbe? Nei, ikke I lubbe. Nei, I rumpa! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Ikke... Skyt meg, da! Åh! Åh! Åh! På en skala fra 1 til 90, hvor vondt det egentlig? 91. Ja, det vondt! Oh, nei, nei, jeg mener 89. 89, ja. Okay. Ok, radioresepsjonen slutt for I dag. Gå inn på vår podcasttjeneste nrk.no/podcast eller direkte inn I iTunes, og så klikker du, og så begynner du å abonnere da på radioresepsjons podcast. Å, herregud, dette femmera. Ha det godt da, gutter. Ha det godt da. Ha det, ha det. Ha det. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3.